سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دو سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دو سیکتی چیز وارا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دالی لایم بیالا خاری من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین لو سکتی چی دوانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دامی لایم بیالا خامی داری درسن تنها سهل کم دوزیوا او زور کما سن خوز گده خوازم هر حود مریشکا که هرکی زور من بوب کن بوزی او داوائل مریشکا کن ناکن عزیزه کم گمانم هیلوی مارک لیره بکاتی چی؟ ده ترسن مارک حبید که هرکی مریشکا کن بباد او تی تا تو لوسی تو زور تاک دزانی اگر مار بوایا او هر سهل که ده خوار بدل نیاییوا بلام سیده آنه زور کما زاره برو نانه کد بخو اجینه لقتاب خانه دو دکه سزا ددن دی برو دی من زور ایره ای بتو دبم وامالی تو هر وحا خوزگه دخوازم هر جیز نتو بام قتاب خانه هر جیز هیز ایشه کیتر نیه بی که ایزگه لحل کندنی برد کاری دیکه زور هیا بلام حل کندنی برد قازان دشی زوری هیا بو همو من اما لبر اوه یه کاری که پرما ترسیه نخیر بلکو پیوستی به هیس هیا بلام براستی کاری که پرما ترسیه ما ترسیه که دیاره لبر اوه ایشکه من زیجیر نیا و بردوام نیا اما معنی اوه نیا که ما ترسی تدانیه تیده بلام زور باشتر لوه لکانه چی زیجیر ایش بکی عزیزکم راسته بلام عزیزکم من زور نگرانی توم دمه پرمو بماش باری جیا من زور باشتر دبه هیوادارم خواه گوره ارمتید داله کاره کاند ببشتیوانی خواه آنی توش ایبت کوره عزیز جرالی دای کد بکو ناراحتی نکی کمن لمال نیم تیه دگی هلکی کانم کو کردوا زور سپاس دی ور خیره نانه کد بخوا من هرزه بیزاری دکم لوی بتنها درو مقتاب خانه ام قصه سیرو ناما قولت چه کتم لقتاب خانه تنها بخویندنه و خریق نابی بلکو دەتوانی کاتەکەت بە یاریکردنیشەوە بەسەر بەیت تێدەگەی؟ من زۆر هەست بەخۆشی دەکەم لەو کاتەی کە یاری دەکەم، بەڵام ئێمە زۆر دەخوێنین. خۆ ناکرێ واز لە خوێندن بێنی لەبەر ئەوەی حەزت پێی نییە. کاتی دەتوانێ بەتەنیا لە ماڵەوە بخوێنێ ئازیزەکەم، بەڵام پێویستە لەسەرت کە بچی بۆ قوتابخانە تاکو فێر ببی و زیاتر بخوێنی. کچەکەم، من تەواوم لە دۆشین، من تەواوم لە دۆشین، من هێشتا تەواو نەبووم. دەتوانم لە پێشەوە بڕۆم؟ ئەی بۆنە، چی بووە بسنەکەم؟ تۆ ئەمڕۆ شیرت یەکجار کەم بووە. ئازیزەکەم کاتی، ماڵ ئاوای لە باوکە بکە. لەبەر ئەوەی ئەو چێلگەی نییە، بۆیە پێویستە هەر کارێک بێ ئەنجام بدا بۆ ئەوەی بەخێمان بکات و بژێمان بۆ دابین بکات. لوسی، بەم جۆرە ڕەفتار مەکە. ناکرێت سەگەکەت لەگەڵ خۆت ببەی بۆ قوتابخانە، دوایی ناڕەحەتت دەکا. کچەکەم، لێم تێگەیشتی لوسی؟ بەڵێ. دەی با بڕۆین، من لەگەڵت دێم. خوارد لەگەڵ. خوا حافیز، من ڕۆژی شەممە دێمەوە. ئاگەر لە خۆت بێ ئازیزەکەم. هەرگیز نیگەرانی من مەبن. ئازیزەکەم، هەر ئێستا بە سەگەکە بڵێ بگەڕێتەوە بۆ ماڵەوە. باش، بگەڕێەوە بۆ ماڵەوە. پێناگەی دەی بگەڕێەوە بۆ ماڵەوە. تۆ بڕۆ، من نەهێڵم بە شوێن تا بێ. باشە، باشە. تۆ نابێ لەگەڵیدا بچی بۆ قوتابخانە لەبەر ئەوەی ئەو دەڕوای فێری خوێندن و شماردن بێت. وا پێدەچێ بەباشی ڕاد نەهێنابێ، هەر لەبەر ئەوەشە کە بە قسەت ناکات. نەخێر جۆڕایڵما، ئەجینە ئێستا لە دەستی کافی ڕای دەکرد و بە شوێنمان دەهات. لەبەر ئەوە جگە لە خۆم بەجێی کەس ناکا. تۆ ڕاست دەکەی. دەی وەرە، دەی خێراکە. باشە، تۆ بە پێ دەڕۆی بۆ کانە بەردی شاخەکە باوکە. نەخێر، بەڵکو عارەبانەی کۆمپانیاکە دێ و هەموو کرێکارەکان دەگوازێتەوە بۆ ئەوێ. تێگەیشتم کەواتە لە سوچە لە هێندا دەبڕین. بەڵێ، وایە. بەباشی بخوێنە بۆ ئەوەی دەربچی ئازیزەکەم. باشە. من وا دەڕۆم دایکە. خوات لەگەڵ، خوات لەگەڵ. کلارا لە نانەواخانەکەی خاتوو ماک ئیش دەکات. ڕۆژانە دەڕوات بۆ ئەوێ. سەگەکە، ها شتێکت لە بیرتۆ کلارە؟ نەخێر، سەگەکە ڕۆیشتووە. ئەو لە ماڵەکەیەتی. نەخێر دایکە. ئەی خوایە جیان، لەوانەیە بە دوای دووسیدا کەوتی بێ. ئەوە چی دەکەی لەوێ؟ دەی وەڵام بدەوە. بەڵێ مامۆستا. لوسی، پێم وانی ئەوە وەڵامی تەواوی پرسیارەکەی من بێت. هەر ئێستا دێم. دای ور بزانم چی دکرد لبه دای پیم بله ور بزانم من چاوروانی گیشتینی بچکولم بچکولا؟ ام بچکوله چیه؟ اگر من داله لمنداله کن باو ناو بید نه خیر نیا نیا؟ تواتا ام بچکوله چیه؟ لچویه؟ لچویه؟ او بچکوله یا؟ اوه؟ او سگه بچکوله یا؟ بله لدوائی ده هر حاجی هر وکو پیش بینیم دکر بوستا قدلانه مکوا دی بوستا خیرکا بوستا دی لوسی بله پیش توزه یک زنجی تونو جروالی داد بویا دبی هر ایستا بچیتا ناو پول رضیاتی اوی لگلم سگه گم بکی دی باشا لوسی اگر داره چطر لده هاتو ده امشتر رو بده تو پیش اوی من بیمه ناو پولوه و دارم سگ خوی آمانه ده که بو پر آماردانی من لوسی بوستا سگه کم بوستا او بتون دیرم دارم لده ماتا او براز ماکنیزی مامستایا هرجیس امد لبین نچه بوستا دی بوستا و دارم جوید لده گره و بقصد ده که بله دانش سگه کم باش جمله را بگره او کاتی براز ماکنیز سرزنشتم دکات پیویست تو لده خود بوستی و نگیری کار لده کم گازی لینه دی باش گازم لده گره براز ماکنیز براقی معملم لگل ناکا بلکو او زور منی خوش دوه چاکی منی دوه او تگیشتی بباشی لوسی تو دل نیای که لیره پلا ماری من نادا پیم بله نخیر هرچیز پلا مارد نادا دی خیر اکتاکم مورا ناو پول بلا من هز با دلتنجی دکم لبر اوی سگه کم خریب و به حالا لیت تبگا ها؟ چی؟ من حزم مسگ نیلو تو اوتا چی لوسی؟ نه خیر بای چی ویک حزم لیدیا لوسی اما والا ما که ایتی تیگه ایشتی لوسی اما والا ما که ایتی دی اما شیب کروا چلو دو هشده لیدر چه یکسانه بسی و چوه تو نه توانی لنمونه چی آوه آسان تیب گی پیویست امزارش هول بده ایتوا دای لوسی هول بده امزارش جوان جوی بگره بابو تی دوباره بکموا چلو دو هشده لیدر بچه یکسانه بسی و چوه لوسی تو کچه چی گوره تو بوی با پولی پینس بوی هیچ قبول نیه نتوانی پرسیاره چوه آسان ولام بده ایتوا پرسیاره کان زور آسانه بلکو قطابیه چی پولی دو یا خود پولی چی نتوانی ولام بده ایتوا تماشای اوه مکا گویم لی بگرا وتم تماشا مکا بمبورا داوای لی بردون دکی تماشا همویان ولامی پرساری کانیان داوتوا و همویان تمنیان نزیکی حو سالانا هیچ شرم ناکی لوسی بیر کرو لوسی دبیتو حول بده ما مستا تو شرم دکی هروکو من پیش بینیم کرد ما مستا من دمیو ملاوائی لسگا کم بکم چی؟ لوانی سگا کم ببیتو هوی بیزار کردن مالا دروا بیزار کر؟ چی؟ درگا دشتینه؟ چی؟ ای بوستا چی دکی لیو ها؟ این بله دی ام سگا چی دکا؟ آرام بد کار لیو دکم آرام با اما چی اتی؟ هشت هر دمرینه ما مستای برن اواد دانه تو براقی مامالم لگل زاده کی نه بو چونه که بمانه یا راستی کم پیبل دی لوسی باشا وره بو ایرا استا پیشتو تک پیمو تی که برد ماکنیز براخی معملم لگل ناکا بلکو دبی سرزنش بکریم لبروی ارکی کانم بباشی انزام نادم بوی پیویست بیدنگ بی زور چاکا لیر چاورم که باشا دی سگکا لیر چاورم که نزولی ها پیموید ما مستا با دیاره لکوتا یکی دا بیدنگ بو بله سکر لیده کم بردوان بلوانه که بله من پیش توزیک تو ربوم لیم گره با توزیک بیر بکموا دی چی بو سیاری چی بیرکاری بو و تو با من دروس کوا زور باش نیم ببیر ما توا استاد توانی سرزنشتم بکی بله تو زور تاکه لشوینه که خود دانیشه لوسی دانیشه لزی خود دتوانم لشوینی خوم دانیشم؟ لا دانشا من لسر خومني بتكف دانشا نا لبر اوي لو يقطب خاني لينيا نا ميو اوغري ما نيم داركي ترجو لبيتوا تيجيشتي باشا دوبارينا كموا نازانم باشا دبي سگه که بختاب خانه رویشت بی؟ لوانه بو ای رویشت بی؟ لوانه لوسی سزای خوارده بی لسر سگه که بله هر ویا بلام دی که سگه که خور رویش بدوی ده بلام سگه که زور وریایا رنگ سگه که زور للوسی زیره سر بی او اما محالا لوسی السوا باشا او ابلي وك استاوتم دي دوبار او ابلي وك منوتم سيعه بيويسه تنها او دوبار بكيتوك استاوتم تيجيشتي تو تو تتكوا تو تيموت وتت وتت وتت بس منوتم تي وتم تي لبيرم سوا وتم تي ما مصطاع اوام لبيت وكي استاوتت برعسي اوام لبيت وكي استاوتم بلي نخير نخير تو لبيت لا توتو بالكوي هيد جوان لمن نقد شونك كاتيك من قصده كم تو عقاد ليرنية بلي كاتيك قصده كم تو نابي سري شويني دي كبكي ها بلا بوتي ما مصطاع ما مصطاع سيركا صدق كيلو شيدي برا عدتوا اوه مني استعد اسبلعي هل سيد لو شك خوش دابم دابي دار كاريب كم هاي سدي في شي ناشرين مقرا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها اگر بی کنه سر دی وامکا دی وره بروی با مالا و دی دی توب دی سگه کم دی دی وره بیکا و بروی توب دی وره ها؟ کمی پشوب دهین دهی؟ هست با تیرمیتی دکم او دنگه چیا؟ او دنجی دینامیتا اوان بردو بچوک پیل دکنه ای باشا با چی بکاری دهنم؟ او باش راسته رگا کم بکاری دهنه او دنگه زور گوره اوان بارو دی کار لکر بکار دهنه بم زور عم من دبونه لسر خوان لاده بان که بردکان کرده کم با پرته بچوک براس پیم بله تو پی دویا که ایشکانگا ایش پید بو ایرا اوه شاسکه هرس دینیم دور کونوا دای خیره دور کونوا خری که شاسکه هرس دینیم دور کونوا دای دور کونوا دای اگه داری خود آمین دور کونوا اوه شاسکه هرس دینیم چی ناخوش بوا؟ چی؟ جم لبو تیان هرسی چی گوره لشاخه که روی داوا ها؟ هرس؟ هر وحا جم لبو کوا زور بکره کارکا تیاد چون تکالی دکم نتلعه که او دارمان روی داوا پیم بله لای کانه بردکا و روی داوا زور بکیاوا کانش لبو ایشان کردوا تو دلنیای لوی دیلی؟ به حالا جلینه بو کلارا؟ روزنامه فروشکه امی پجرات کرده و بلان مردکاری که نزانی بلان دلیه نرودانی درمانه که اوی خوایا دبیتید به سرحات به ارسر نازانم پیویسته ای سبتی نشوینی کار کردن یان نخیر جم نبوت یا ام رگاه جیره و لم نوه همو هره نخیر بدرجای او رو دلتنگ بوم هو يا كشمزاني او دايك دام بخوت دام بقرا دايكا هيرو داوا برو بولاي جون بيبل هر استابي بو ايرا باشا سي بوا هيرو داوا كلارا هيرو داوا دايكا تاریک دهاتو هیت حوالک من نبیسی لیباکم آوه